राम यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण दशमी शनिवार सन 2051 4 जून 1994 को प्रातः 8:30 गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण जिनके याद करने से उद्धार हो जाए उसको भूल गया और जिनके याद रखने से 84 लाख जोड़ी एक नरकों की प्राप्त हुए उसको याद रखता। ये याद रखने का दुरुपयोग महान दुरुपयोग। अरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम भगवान की यादगिरी संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। उसने भगवान को याद किया नहीं। अपने स्त्री है पुत्र है धन है संपत्ति है घर है उनको याद करता है तो ठीक है भगवान बैठे बैठे हिसाब करता है इतना आ गया इतना रुपया हो गया इतना ऐसा हो गया है भजन करता है संध्या गायत्री करता है तो उसी में थोड़ा थोड़ी को याद करता है। हर एक काम करे तो उसको भजन स्मरण करे तो भी उसको याद करता है। सत्संग करते भी याद करता है तो अवगुण आए तो दूसरा कहता है वो ऐसा ऐसा उसको याद करता है। ये एक बुरी आदत है। ये अगर स्मृति भगवान में लगा तो ध्यान हो जाए जितना इधर चलता है उतना ही होता तो काम हो जाता। वह कहानी मैंने सुनाई है ना एक की माँ मर गई माँ तो दूसरे बड़े बड़े लड़के थे वो तो बड़े समझदार थे। एक लड़का साधारण समझदार था उसको कहा तू जा माँ को गंगा जी घाल दे हड्डियां लेकर जा 12 दिन में गंगा जी घाल दे। तो पैदल जाते थे उनमें में 400-500 कोस दूर पड़े गंगा जी तो वो रवाना हुआ। आधी दूर गया तो हैरान हो गया जब कब पहुंचूंगा मैं तो वहीं वो फेंक दी हड्डियां और बरसात का पानी भर लिया अपने पास और पिसा गया तो जल्दी आ गया तो भाइयों ने कहे तू इतना जल्दी कैसे आ गया साहब गंगा जी हाँ गंगा जी आ जा गंगा जी ने ठंडे पानी खा लिया मैं तो गंगा जी अच्छे माँ को तो वहां पहुंच पाती। तो भाई चतुर था उसने गाठी तो भाई दूसरा दिन हुआ और बोला करे तू माँ ने गा लिया कहते माँ तो वहां गई पहुंची को नहीं रात माँ मिली मेरे को और माँ ने कहा कि मेरे को गंगा जी ले गई नहीं बीच में आ गया तो बोली मरो माँ ने इधर आई तो उधर जाती नहीं आधी देर तो मैं घर आई हूँ आधी उधर जाती तो छेड़ गंगा जी पहुंच जाती तो पश्च मरी हटी नहीं गई। याद करने चीज भगवान ने तभी आप नाम मरी अपनी बस जो संसार में याद करे अगर भगवान ने याद करे न्याय जाना याद तो तुम्हें करना है ही उसने कुछ छोरा छोरी याद करे धन याद करे दुबई ने याद करे मकान ने याद करे रुपये ने याद करे तो थोड़ा सा भगवान ने याद कर रहे भाई तो माँ उठी तब फिर गगज पहुंच गई बड़ी अच्छी नहीं ऊंची स्मृति क्यों करी? भगवान ने भूल गया, खानों पीने बोलियो नहीं, ऐश आराम बोलियो नहीं, दिल की नहीं बोलियो, कहीं में रुपया है तो वे नहीं बोलियो, मारे में उतर रुपया मारे लड़ाई में लड़ाए, इतना लड़ने की बात ये तू याद रखे तो भगवान के याद करने से कहीं कांटों में हाथ जाए तारो कहीं खराब नहीं पता, कोई पसीना हुए जोर ज्यादा पड़े नहीं, कुछ कुछ याद करना है ही, तो याद करना है तो भगवान को याद कर। अच्छा स्मृति बात प्रेरणा, भगवान तो याद करने मात्र से खुश हो जाए, कल्याण हो जाए, जब कुछ कुछ याद करे ये तो भगवान नहीं कर भाई। तो माँ उठी ज्यादा ठेठ गंगा जी पहुंच जाती, याद करना वही भगवान को याद करते, भगवान की लीला याद करते, भगवान के गुण याद करते, भगवान के रूप को याद करते, भगवान का तत्व है, भगवान का रहस्य है, भगवान की गीता है, कोई कम है क्या चीजें याद करने के? रामायण है, भागवत है, गीता है, बड़े बड़े ग्रंथ है, अच्छे अच्छे संत महात्मा हुए हैं, भगवान के अवतार हुए हैं, कितनी सामग्री भगवान ने दे रखी है, वो सबको छोड़ करके छोरा छोरी याद करे, धन को याद करे, मकान को याद करे, ईर्ष्या करे, द्वेष करे, बैर करे, उसको याद करे, क्या फायदा निकल रहा बैठा? होश नहीं आता, चेत नहीं करते, कहते कुछ याद होता है, होता है पहले संबंध जोड़ा है तब ना, राग और द्वेष ये संबंध जोड़ने वाले हैं, राग वाली बात याद आएगी अथवा द्वेष बैर वाली बात याद आएगी, इंद्रिय से इंद्रिय से आते राग द्वेष व्यवस्थित होता है और न घोषवा गए थे तो इससे परिबंध थे। लोग कहते हैं कि रेल तो सब जगह जाती है, रेल सब जगह जाती है, क्या बड़े पंडाल में आती है यार, सब जगह जाती है, जहाँ पटरी पड़ गई है, जहाँ पर लाइन लग गई वहां जाएगी, तुम्हारे याद तो तुमने जिसके साथ संबंध जोड़ लिया है, चाहे राग पूर्व जोड़ा चाहे द्वेष पूर्व, तो संबंध आपने जोड़ा है उधर जाता है मन, अरे आप भगवान संबंध जोड़ लेते तो जो कि असली अपना है, ये अपना कोई नहीं है, ये हड्डियां भी अपनी नहीं है, ये भी पड़ जाएगी, लोग बाड़ेंगे, ये ठोकरों पड़ जाएगी, तो अपना तो भगवान है केवल, क्यों मम ही वंश हो जी वही ममांश है, भगवान का ही अंश है, तो नमक हराम ये तेरे क्या किया काम, ये ऊंधा काम करे, तो सीधा भगवान को याद करे, मैं तो भगवान का हूँ भाई, भगवान के होते हुए भगवान को तो पीठ दे रखी है, और भगवान संसार को याद करता है, जिसके नुकसान ही नुकसान, जिसके याद करने में संबंध जोड़ने में सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं, उसके साथ संबंध जोड़ता है, उसको याद करता है, उसे प्रेम करता है, उसमें आसक्ति करता है, दशा क्या होगी ये तो सोचो, अब इससे भी भगवान को याद करते तो निहाल हो जाते हैं, रास्ता तो उतना ही है, आधी दूर इधर गई दूर जाती, ठेठ गंगा जी पहुंच जाती, गुड़गट में पड़ी गई, तो बात तो इतनी है, याद करने से भगवान याद हो जाते, भगवान उद्धार हो जाए। कुंती माता ने युधिष्ठिर से कहा, भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया ये तेरे भाई है युधिष्ठिर आदि, इनमें ऐसी दशा 12 वर्ष वनवास अज्ञातवास इतना दुख पा रहे हैं, तेरे को दया नहीं आती क्या? ख्याल नहीं करता तू? तेरे बुआ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का तीर खेचा तो मेरे को याद कर लिया, इसने सब राज्य लगा दिया, संपत्ति लगा दी, घर लगा दिया, धन लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, अपने आप को लगा दिया, अपनी स्त्री को लगा दिया, जुए में एक मेरे को याद कर लेता थोड़ा सा, और मेरे को याद ही नहीं कर, मैं क्या करूं, ऐसा तो कर देता, मेरे को याद तो कर देता, कितनी बात बढ़िया है, कुंती माता चुप हो क्या, सही बात है, इतना बड़ा बड़ा काम किया मेरे को याद नहीं किया, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है भगवान की स्मृति, अगर भगवान को याद रखे तो निहाल हो जाए, सर्वे सुकालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, बैर रखता है, मन में कूड़ा करकट भर देता है, किसी से राग, किसी से द्वेष, किसी से कुछ, किसी क्यों कूड़ा करकट भरो, भगवान की याद रखो, भगवान के गुण गाओ, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान का चरित्र पढ़ो, भगवान की कथा सुनो, वही करो, सुमिरिय राम गाइये राम है, सुमिरिय राम है संत सुनिए राम गुण ग्राम है, गाइये राम है सुमिरिय राम है संत सुनिए राम गुण ग्राम है, राम ही सुनो राम ही कहो राम ही गुण गाओ, निहाल हो जाओ निहाल, याद तो कुछ रूल करना है ही आपको, कोई नया काम नहीं है, थोड़ा सा भगवान की तरफ लगा दो, सुलट दो सुलटा हो जाए, जैन जो महात्मा हुआ है वे बड़े बड़े हुए हैं उन्होंने भगवान को याद किया, जब श्रेष्ठ श्रेष्ठ अच्छे महात्मा हुए हैं भगवान के याद करने से ही वे महापुरुष हो गए, और भगवान के बुलाने से ही नरकों में 84 लाख जूड़ी में दुखों में चारे है, तानंग दुष्ट क्रूरान सर्वे द्वेष करने वाले क्रूर नराधम मनुष्यों में महानीच उनको आश्री योनी में पटकता हूँ, और आश्री योनी में अपना आश्री योनी में जाकर के बार बार फिर ततो जानते अधम उससे अधम गति नरकों कुंडों में जाते हैं, क्या करें, संत लोग कहते हैं तुम याद रखो भाई मत भूले मन मोह में भानु भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तू ऊंडी देकर नहीं, ऊंडी देकर नहीं उठिया फुटोड़ा गेला कर आगा ने ठोड़ा ठेको रेवन देला, यू को रहने की रीत नहीं है, लख तो राशि दून में ऋण तो फिर जीव मत भूले मन मोह में भानो भजरे, कह दार सगराम हाथ में हीरा आया सिमरी राम बेकूफ घाल गोफण में पाया, बादिया सभी लाल रेगो एक समझ पड़ी रोन बटो गोडा माथो टेक, गोडो माथो टेक ऐसा मैं घड़ा गमाया, कहता सगराम हाथ में ही आया ये श्वास हाथ रहे मैंने जन्म का श्वास हाथ में ही आया, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, भगवान के गुणों का चिंतन करे, दीदा का चिंतन करे, भगवान के धाम में रहे, गंगा जी के किनारे है, यमुना जी के किनारे है, सरयू के किनारे रहे, भगवान की याद करे, उन पर पवित्र स्थानों में रहे अपना और भगवान को याद करे, निहाल हो जाए, ये मानव शरीर है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, समझे, मूल शरीर मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए, बजो नहीं भगवान कमाए रुखायो सुयो कह सुयो न प्रभु कियो विशेष प्यार, आयो तराशी भुगतने फिर जावड़ने त्यार, फिर जावड़ त्यार रांड गली रो जायो, कह दास मुल्क मिल गा तन पायो, मैंने शरीर प्राप्त कियो है, भजो नहीं भगवान कमायो और खायो, खायो नहीं सोयो पशु यो कियो विशेष प्यार, आयो तराशी भुगत कर फिर जावड़ने त्यार, बताओ अभी दुख भोगा फिर भी दुख में जाओ, इधर कब होश आएगा, कौन सा दिन आएगा जिसमें चेत होगा कि भी हम भगवान का भजन करें, मनु मनो फिर मनु जब भूलो पता ही नहीं है भूला फिरता है, अरे मौत आ रही है नजीक मर जाओ एकदम चट से, या तेरे काम क्या आवेगा, भोगों में मन लगाया है उसी याद आवेगी, वहां का कीड़ा बनेगा कीड़ा, जिसका स्मरण करता है उसी कीड़ा बनता है, एक संत की बात सुनी है मैंने, भजन स्मरण करते थे तो उन्होंने अपने चेलों से कह रखा था कि मैं जाऊंगा जब शरीर जाओ तो नगारा बजेगा ऊपर देवताओं की धुंधी बजेगी, उन लोगों में होते हुए भगवान ने जाना है वहां तो सब आनंद मनाएंगे, तो गुरु जी मर गए, वो आया पीछे गुरु गुरु बहुत शांत हो गए, कहा भी नगाड़ा बजेगा वो सुनिया ही नहीं हमने, तुम कहां पर थे कैसे थे बात बताई पूछी, क्या अंत समय में कैसे रहे, कहते ये बेर का झाड़ है इसके नीचे यहाँ सोए हुए थे, ऊपर गोबर के मुख था तो वो जाकर सोया, ऐसे देखा तो ऊपर देखा तो एक बेर लगा हुआ था बोरियो, कुबेर लगा हुआ, देखा उसको तोड़ा, तोड़ करके उसको ऐसे किया तो उसमें लट बड़ी हुई, वो मरी और उसे फटाफट फटा निकल भाजे। अंत कर में ऐसा ऊंचा जिन्हें नगारा भाजे देवता लोग उत्सव मनावे, वो अंत काल में वेर में मन चला गया, वहां वो लट पड़ गया। यंग यंग वापिस मन भाव तजन थे अंत करे वरम तम तुम्हें वेद कौन थे सदा तदभाव भावित। अंतकाल में जो स्मरण करता है उसी अनुसार गति होती है, तपारी तपा काय को खपा अंत मत सही गति। तो उसमें कोई मतलब नहीं, दिन में भी स्मरण हो गया उसका तो स्मर गया बस छूटा तो बस नगर भजो। तो अच्छे अच्छे संतों के भी अंत में जब वृत्ति हट जाती है तो उधर घुस जाता है, वो योग भ्रष्ट होता है। तो अपने साधन की क्या दशा है, क्या याद आता है, किस में जरा मन अटका हुआ है, किस में प्रियता है हमारी, धन में, परिवार में, मान में, बढ़ाई में, मकान में, रुपया में, जमीन में, किस में मन फंसा हुआ है, ये तो सोचो। और मरना तो पड़ेगा भाई, ये तो दिन सबके लिए आएगा, ये मृत्यु लोग है, मरने वाले लोग रहते हैं यहाँ में, ये वृक्ष है तो पहाड़ है तो ये मकान है तो सब मरने ही मरने वाला है, सभी मरने ही मरने वाले रहते हैं। तो आपके लिए कैसे बचाव हो जाएगा, तो मरना तो पड़ेगा ही, तो भगवान को याद रखो, फिर कोई परवाह नहीं। शर्त इसी जयदादी चिट्ठी लिखते थे तो कुछ नहीं, तो भगवान को याद रखना, इतना लिख देते थे भगवान को याद रखना, एक याद रखो सब काम ठीक हो जाए। तस्मा सर्वे सुकालेषु मां मनुस्मर युद्ध, सब समय में मेरे को याद कर और काम कर। घर का अर्जुन के सामने युद्ध था, आपके सामने घर का काम है, दुकान का काम है, नौकरी का काम है, जो काम है आपको बहनों माताओं के रसोई का काम है, बाल को पालन को काम है, भगवान को याद रखो और काम करो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधाना, या कृपा नजर मन रखो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साथी प्रीत भगवान से, संबंध भगवान से जुड़ा हुआ है। संसार तो काम धंधा चाहता है, तो हाथ काम मुख राम राम राम राम राम राम राम राम, अरे हाथ में काम धंधा करो, मन राखो जहाँ कृपा निधान भगवान नहीं मन रखो, फिर परवाह नहीं, कभी मर जाओ भगवान की स्मृति होगी। ये बीमा करवा लेते हैं फिर निश्चिंत हो जाते हैं। हम मोटर पर बैठे थे तो कुछ टक्कर लगी और मोटर खराब होती, कमाल कोई बात नहीं, बीमा बिकती है, क्या बीमा होते हम जानते नहीं भाई, कहते ये बीमा बिक जाती है, मोटर खराब हो जाए तो दाम दे देते, वहां कम बड़े दाम मिल जाते हैं। तो अपने भी बीमा बिक जाए ना तो बड़ा ठीक रहे, भगवान की शरण हो जाए, भगवान का अर्पण कर दे और रोजाना किश्ती भरता रहे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान देता रहे और बीमा हो जाए, भगवान के शरण हो गए हमने सर्वधार। अब करे मरो जब धोखा को नहीं फर्दू से करो खेत, फर्दे खेसू जब क्या हर्ज है, ऐसे भगवान की याद रहे तो कभी मरो, क्यों मरने का समय अलग तो है नहीं, ये 7 बार है, ये 16 तिथि है, 12 महीना है, अधिक मास है, इनमें मरना पड़ेगा। सर्वे सुखाले सुभा मन भगवान को सब समय याद करे तो निश्चिंत करे मेरा कोई अर्ज नहीं है, भगवान को याद करते करते रहो तो उसमें मरने का समय उसी में आएगा, सब समय में ही तो भगवान की याद रहे फिर कोई दफा नहीं, फिर कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, हर दम भगवान को याद रखे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। जो पिया पीहर रहे सुरत रहे पियमान, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले ना है। स्थिर होती है वो माँ के पास भी रहती है, पर चिंता उस घर की है कि माँ मेरे भाई को कह मेरे को पहुंचा दे, उनको रोटी की तकलीफ पड़ती है, अरे भाई यहाँ बैठी है माँ तेरी, यहाँ बाप भाई सब हो जाए, सब तेरे सब घर भर अपना है, परंतु हमारा तो वो परमात्मा है, मेरे बगैर दर गोपाल दूसरों को कोई और कोई मेरा है नहीं, सब दूसरे दूसरे लोग आए हैं। अब इनको तो याद करता है, याद करना ही हो तो भाई ठिकाने से कर, भगवान को याद कर, निहाल हो जाएगा, कितनी बढ़िया बात बताई है, कहता साहब मूड में नहीं खाता ना पायो, भजो नहीं भगवान कमायो खायो, मनु शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, भजन के लिए मिला है, निरंतर नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। तेली के घर तेल होता है, वो पैर धोने के लिए नहीं होता है, तेल है कीमती चीज। अरे तू कर क्या रहा है, डॉक्टरों के बढ़िया बढ़िया नस्तर होते हैं जिससे आंख का ऑपरेशन करते हैं, अब उसको लेकर सूखी लकड़ी चीरने लगा, क्या करता है तू, क्यों नष्ट करता है, ये काम नहीं चाहिए, ऐसे संसार काम करता है, राग द्वेष करता है, मैं यूं कर दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ नहीं है, अपना धर्म बिगाड़ लेगा, ये काम है, ये तो कर सकता है। किसी ने पूछा भी तुमने कितनी पढ़ाई करी, कहाँ करी है कितनी, क्या घर खो गए जितने, कहीं घर खो जितनी हमें समझे नहीं, घर खो गए जितनी, हाँ इतनी पढ़ाई करी है, ऊपर दस्तावेज लिखा और नीचे गए दर्शन कर लो, पढ़ना तो आता नहीं, या दर्शन कर दिया, अब घर खो जाएगा। अरे ऊपर क्या लिखा है, किसको तू सही कर रहा है, तो कितना काम किया, घर खोए जितना, इतनी पढ़ाई की है, अपने अधोगति चले जाए, नरकों में चले जाए, 84 लाख जूड़े चले जाए, इतना काम किया, उम्र में ये काम किया, इसलिए मनुष्य शरीर मिला था। तो भाई सावधान रहो, सावधान ही साधना है, हरदम दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीति हरिदर से करिए पर हरिये दुख धंधा, दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागते रहो, सावधान सावधान, पैर लगन गए खबरदार, राम नाम के मोल से खबरदार नर होए, चला जाए वैकुंठ में पलान पकड़े को, राम नाम के मोर से खबरदार न हो, खबरदार हरदम सावधान सावधान, भगवान के नाम की ध्वनि चलती रहे, सिपाही लोग काम करते हैं उसके बिगुल बजते रहते, बिगुल जहां वो बिगुल बजी का बस तटा चर्त, कोई कसरत कर रहा है, कोई रोटी बना रहा है, कोई रोटी खा रहा है, कोई कपड़ा धो रहा है, कोई स्नान कर रहा है, बिगुल बजते सब तटा चट वर्दी करके तैयार, उनकी कांटा कब बगल बज जा रहा, अपने बिगल तो ऐसी है मैंने रात में दिन में कभी कभी बज जा, हरदम तैयार है, कोई काम करे परंतु मौके पर तैयार, भगवान को याद करे, चिंतन करता रहे, फिर हरदम धोखा को नहीं, फिर धोखा को नहीं, भगवान की याद है, जोखिम डुब गए हमारा, इंश्योरेंस तो हो गई हमारी, कितनी बढ़िया बात है, नहीं तो मौत तो आ जाएगी भाई, वो तो आवेगी, जन्म लियो जन मरणो ही परसी, मौत रे नगरो सिर कूटे रे, गा दे भाई और गा दे, चोरी होंगे कि नहीं होंगे कि पता नहीं, धन कमाएगा कि नहीं कि पता नहीं, हर एक में पता नहीं, मरेगा कि नहीं मरेगा, जरूर मरेगा, इसे पता एक बात, ये निश्चित बात है, जन्म लिया उसको मरना तो पड़ेगा ही, ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते, ये सब प्यारे से प्यारे सब छोड़ देंगे, कोई साथ में नहीं चलेगा, सब छोड़ देंगे, फिर दुख पावेगो, साधु विचार कर भले ही समझ जा दीवी जगत को फूट, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, अंत में बिगड़ने वाला काम बिगड़ने वाला है, क्यों मुंह में फंसे, पहले ही आप ठीक हो जाए। एक चोर की कथा सुनी है मैंने, बड़ा बड़ा होशियार चालाक चोर था, रात्रि के समय राज में गया तो दरवाजे पर नंगी तलवार लिए हुए संतरी पहरा लगा रहा था, यो अष्टी पैसा पोशाक पहनी हुई और वहां से चला, जाओ कौन है के चोर, आ जाओ जाओ आ जाओ, चोर चोर थोड़ी कहेगा, अच्छी पोशाक पहनी हुई सभ्य आदमी, कौन है के चोर है, गजावा गया, मेरा पूछने का धर्म है। मां गया भीतर में, बढ़िया घोड़ा था और चोरी करी धन और लेकर के खूब और विशाल चल दिया। और पता लगा नहीं क्या हुआ, रात चोरी हुई खजाने में बहुत बड़ी, कुछ पता लगा कि नहीं। सब पहलेदार को पूछा रहे कह तेरे को पता है, पता सही आदमी आया तो कैसे मैं चोर हूं, कहा था। अरे चोर कह दिया फिर भी तूने पकड़ा नहीं, मेरा चोर चोर थोड़ी कहता है मैं चोर हूं, वो तो ले गया मेरा धन तो ले गया। अब सभी बाहर चढ़ी इधर उधर सब चारों तरफ, तो उसमें वो किले में भीतर गया तो पहरादार के अगाड़ी रेता था थोड़ा, उसमें रेते में उसका चरण सिंह छिप गया था। तो पागी होते हैं वो उसको देख रहते हैं, तो फिर कहीं वो चरण सिंह तेलते पकड़ लेते हैं वो, तो वे सब चढ़े पीछे कि ये चरण सिंह है उसका, ये चोर था। तो किधर गया उधर जाओ उधर चढ़ने लगे, जाते जाते आगे जाओ फिर रस्ते छोड़ चला गया। फिर अगाड़ी उसको अमार कहते हैं, अमार करे इधर से देख इधर उधर देख रहे, तो राघवे भी इधर पल गया कि हाँ इधर गया ये तो चरण सिंह इधर गया। वहां गए पीछे, फिर अगाड़ी जाते जाते फिर कोई गांव आ जाए, उस गांव के पास में देखे कि उस कहाँ गया, तो गांव से गांव में गया, फिर आगे गांव से निकल गया वहां गया। ऐसे करते करते पहुंचे महाराज जी, तो वो दिन हो गया दोपहर में आ गया। तो चातुर्मास में कथा चलती है गांव में भी, भगवान की कथा चलती थी, आजकल की कई गांव में होती है बहुत जगह, मेरे बच्चन पर से याद है। चातुर्मास में रामायण है कथा है, की भागवत है गीता है, कुछ न कुछ कथा चला करती है। तो उसको प्यास लगी, वो आदमियों को इकट्ठा देखा वो आ गया, वहां पानी पिया था ठंडा पानी पी लिया और थोड़ा बैठ गया, बैठ गया। इतने बोले बार बार आए पीछे पीछे गए, इस गांव में प्रवेश तो हुआ है, पीछे देखा कि इसका पैर बाहर तो निकला नहीं, गांव से बाहर तो गया नहीं है, चारों तरफ देख लिया कि इस गांव में है, छत इसी गांव में, अब कैसे पकड़े। तो वे जाकर देखे थे जो कथा से जरूरी है सब, तो बैठे बहुत से लोग, तो वो पानी पीकर बैठा तो कथा में प्रसंग आया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्वभाव सब पापों से मुक्त कर दूंगा, सदुदेव प्रपन्न आया तवा स्मृति ज्ञात दे अभयम सर्वभूतेव ददामि तद्भक्तम् मम। रामायण में यही बात, कभी गीता में यही बात कि मैं शरण आ जाती हूँ उसे रक्षा में करता हूँ। तो उसने विचार किया ये तो बड़ा सस्ता काम है, केवल हे नाथ मैं आपके शरण हूँ। उसने बस हृदय से कहा हे नाथ मैं आपके शरण हूँ, अब महाराज कोई काम शास्त्र विशिष्ट करूंगा ही नहीं, केवल आपका भजन करूंगा। महाराज बहुत समय मैंने चोरी में डकैती में बिता दिया, अब भजन करूंगा, सबका विचार कर दिया। सत्संग उठी जन सब लोग चले, तो चलते चलते उनके पैरों की तरफ देखते रहे, चरण चिन्ह खोज की तरफ वो खोजी देखता रहा, जो वो निकला पट पकड़ लिया। फिर क्या कह गए चोरी की तुमने, ना चोरी हमने की नहीं, कदे चोर थोड़े सदा बोलता है, पकड़ लिया उसको, यही आती है चरण चिन्ह यही यही आती है, ले गए पकड़ करके राजा के सामने साहब ये चोर है। रूप से चोरी की ना सर चोरी मैंने की नहीं बिल्कुल नहीं की। अरे इसको मेरे प्रादी को पकड़ लिया कि सर चिन्ह यही है चरण चिन्ह यही है यही चोर है, वो कोई चोरी की नहीं। अरे तेने चोरी मैंने जन्म भर में चोरी नहीं की, कभी चोरी नहीं की, कैसे चोरी मैं स्वीकार कैसे करता हूँ, मैंने जन्म भर में चोरी नहीं की। तो क्या किया जाए, ऐसा परीक्षा कर लो, तो लोहा तपाओ, सच्चा आदमी हो पहले परीक्षा करते थे ऐसी, लोह तपा करके खूब गोला लाल सुरुख करके हाथ में ढाई पत्ते पीपल के रखकर कांटे धागे से बांध देते, उस पर वो लाला छोड़ देते, तो तोड़ जल जाएगा, तोड़ नहीं होती जाएगा नहीं। उन्होंने पढ़ करके उन्होंने कहा बड़ा हंसा दे तो बोले जला ही नहीं, धागा ही नहीं जला, अरे फेंका ही हो वहां जमीन काली होगी। तो राजा बड़ा बिगड़ा उन पर कि ये तुम हमने परीक्षा कर ली, नहीं तो दंड देते तो कितना अपराध लगता, मेरे अपराध को दंड देना, तुम दंड देंगे हम, तुमने ही पकड़ ले आया। ऐसा कहा तो वो बोला साहब चोरी मैंने की है, मैंने चोरी की है। तो कैसे कहते इस जन्म में नहीं की, पहले जन्म की बात है, पहले की बात है, अब भी मैंने चोरी की, कब की वो चोरी की सर। तो राजा ने समझा दयालु आदमी है, इनको बताने के लिए कहता है धन कहाँ है, कहते धन बता दूं सब सब, आपका जो धन है हीरा पन्ना से बहुत ही जतन वो मैं बता सकता हूँ, अच्छी बात जाओ साथ में जाओ। तो जंगल में खादा खोद करके उसने बिगाड़ दिया, ऊपर रेत ही बड़ू दे दी, नहीं तरी हाथ से मार दिया, अब पग उसे भी देखो मेरे पग है यहाँ दिया मैंने सब जमाया। लाए साहब धन भी लिया, थाना साहब है कहता चोरी मैंने की है धन आपका, और तेने कई चोरी, कहता मैंने चोरी की नहीं, इस जन्म में नहीं की चोरी में। तो जन्म कब हुआ, कि जब मैं भगवान के शरण हो गया तब मेरा जन्म नया हो गया, ये पहले जन्म की बात। लड़की ब्याह हो जाता है तो मैं घर की हो जाती है वो, तो हे नाथ मैं आपका हूँ या भगवान का हो गया, अब मैं चोरी नहीं की, ये पहले की बात है। राजन की बड़ी विचित्र बात है, भगवान के शरण हो गया तो उसके बाद मैंने चोरी नहीं की कभी, अभी तक नहीं की। तो फिर बताया तो कि क्यों करता है तू चोरी, तुम्हारा घर का खर्चा है, राज की राज का टैक्स है, कर लाऊ बड़ी दूसरी बताया। कोई तुम तो हमारे काम करो, क्या चोरों को पकड़ो, ये काम तुम करो। हाँ ये काम ठीक है, तुम्हारे घर का खर्चा जितना ले जाओ ले जाओ, राज से हो जाएगा प्रबंध सब, तुम्हारा अच्छी तरह साहूकार बढ़ गया। तो जब भगवान का हो जाए वो जन्म होता है, वो भी जन्म होता है हमारे साधु में, बड़ा कौन जिसने पहले जन्म लिया पहले साधु हुआ वो बड़ा, पीछे जब 60 वर्ष का आज लेगा तो वो छोकरा है हमारे साधु की कायदा हमारे, बड़े कौन है जिसने पहले जन्म लिया वो बड़े, उनको दंडोत करो सब, ये बड़े है शायद बच्चा ही हो, पीछे जन्म 60-70 वर्ष का हो वो बालक है। तो भगवान को हो जाने से जन्म दूजा हो जाता है, जन्म ही दूजा हो गया, जैसे स्त्री का ब्याह होने पर उसका जन्म ही दूजा हो गया, बस वो ससुराल की हो गई, अब पीर की नहीं रही, ऐसे साधु हो जाता। तो उसने कहे मैं तो भगवान का हूँ, कितनी सस्ती बात है, नहीं तो छूटे का नहीं, धारे लागो छोड़े नहीं जम शरी सो पगी रे तैमंड भागी जीव भागी राम भगति क्यों त्यागी रे, लारे लागो छोड़े नहीं जम शरी सो पगी और भी पगी है वो पीछे बड़े छोड़ेगा नहीं, कहीं जाएगा किसी लोक में जाएगा तो छोड़ेगा नहीं, अरे मंद भागी जीव भागी राम भगति क्यों त्यागी रे। भगवान की भक्ति जिसको भगवान का तुम है सब भगवान ने दिया, नख शिक्षा पैदा किया, नख शिक्षा नख ये पग का नख और शिखा तक, नख शिक्षा पैदा किया जाने चित्रा मोर आंखें नाक कान सब ढंग से केस भीतर ये आना दे केस तो बुरा लगता ना, तो नख से नख शिक्षा पैदा किया जाने चित्रा मोर हरिदास हरिपीस रहे बड़ा हरामी खोर, हराम खोर भगवान को भूल जाता है जिसने एक भी भूल नहीं की, ये केस या अनादि ये अनादि सब ठोर ठोर तेरा मन है बुद्धि इंद्रिया है शरीर हाथ है अंगुलिया है सब ठीक से पैदा किया, जैसे चित्र होता है मोर ऐसे तुम्हारे सब अंग ठीक बनाए, अरे उसी को भूल गया तू बड़ा हरामी खोर। तो भाई ऐसे भूलो मत, कहता संग्राम राम जी भूलू की कर भूलिया भूली हो माधनो जावे बिखर बिखर जावे माधनो तेरे गलेरी जून चांदी मारो ऊपर ऊपर लादे लून ऊपर लादे लून चढ़ावे सामे शिकर, कहता राम जी भूलू की कर कहते हे भगवान मैं आपको कैसे भूलूं, भूले भूली हो मार गई, हमारे मारने का चक्कर हो जाए, इज्जत चली जाएगी। फिर क्या गए तो जा भूली मले मारे देखे गधेरी जून फिर गधा बनावे तेरे को, चांदी मारो उभरे ऊपर चांदी पड़ जाए, घाव हो जाए मारो गले फिर ऊपर ला दे लून बुरा बुरा लून वो उससे पड़ता है चांदी में चढ़ावे शाम शिखर उसे चढ़ावे। तो ऐसी दशा हो महाराज आपको भूलने से भूला भूली हो माल तो जाओ बिखर जाओ माल लो बदले गधेरी जून चांदी मारा ऊपर ऊपर लादे लून ऊपर लादे लून चढ़ावे शाम शिखर कह दास राम राम जी भूलूंगे। तो राम जी ने भूलम भूली भाई भूला बुरा तो काम करे और तो भगवान को याद करे नहीं तो क्या दशा होगी। नहीं लाख उपाय करोगे कितना भजन बिना नहीं छूटे। भगवान से विमुख हो गया बड़े भारी अपराध कियो है, फिर भगवान ने मनुष्य जन्म दियो उसको भूल गया बहुत गलती करी।